Değerli dinleyiciler, bugün Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur külliyatından 26. sözü, Kader Risalesi'nin son kısmını, Zeylini okuyacağız. Üstadımız burada, Allah'a giden yolların nefesler sayısınca çok olduğunu, herkesin istidat ve kabiliyetine, meyline göre kendisine bir yol çizip Cenab-ı Hakk'a doğru yol alabileceğine, terakki edebileceğine işaret ediyor. Üstadımız kendisi Kur'an-ı Kerim'den 4 ayete dayanan 4 kelimelik, 4 esaslı bir yol çiziyor. Daha doğrusu bu yolun Kur'an-ı Kerim içerisinde bir tarik, bir tarikat olmayıp, Kur'an-ı Kerim'in esasen kendi yol ve üslubunun ta kendisi olduğunu ifade ediyor. Birinci hatve, hatveler olarak söylemiş. Birinci hatve, Estaizu billah, Fela tuzekku enfusekum ayetinden alınmış, ona dayanıyor. Nefsinizi, kendinizi hata yapmaz kabul etmeyin. Bu ayetin işaret ettiği gibi nefsini temize çıkarmamak esastır. Zira insan yaratılışı itibariyle kendini sever, hatta en önce ve bizzat kendi kendini sever, başka her şeyi nefsine, kendine feda eder. Allah'ı övercesine nefsini över, Allah'ı tenzih eder gibi hata yapmaktan ve eksik olmaktan, eksiği hatası bulunmaktan o kadar çekinir ki, nefsini tenzih ve tebriye eder. Yani her konuda kendini beraat ettirmeye gayret eder. Elden geldiği kadar kusurları kendine layık görmez ve kabul etmez. Nefsine tapınır derecesinde kendini şiddetle müdafaa eder. Hatta fıtratına konulan ve mabud-u hakikinin hamd ve tesbihi için verilmiş olan cihazat ve istidadı kendi nefsine sarf ederek, مَنِ اتَّخَذَ اِلَٰهَهُ هَوَاهُ Kim istediği şeyi kendine ilah edinirse, ayetinin sırrına mazhar olur. Kendini görür, kendine güvenir, kendini beğenir. İşte şu birinci adımda, nefsi temizlemenin yolu, onu tezkiye etmemek, tebriye etmemektir. Yani hata ve kusur yapabileceğini kabul etmek gerekir. İkinci hatvede وَلَا تَكُونُوا كَالَّذ۪ينَ نَسُوا اللّٰهَ فَاَنْسَاهُمْ اَنْفُسَهُمْ Bu ayet ders veriyor ikinci hatveyi. Şu kimseler gibi olmayın ki onlar Allah'ı unuttular, Allah da onlara nefislerini, kendilerini unutturdu. İşte nefis kendini unutmuş, kendinden haberi yok. Ölümü düşünse başkasına verir, her şeyin fani olduğunu, yokluğa koştuğunu görse kendini almaz, yük taşımak ve hizmet etmek gereken bir şeyi omuzlamak gerektiği zaman, öyle yerde kendini unutur, fakat ücret ve hoşa gidecek şeyler söz konusu olunca kendini düşünür. Yani ben bu ücrete, bu şeye layıkım, en önde ben almalıyım havalarına girer. Şiddetle kendine taraftar çıkmak nefsi emmarenin işlerindendir. İşte böyle bir nefsi terbiye etmek için, tezkiye ve temizlemek için şahsi emellerini ve şahsi hazlarını ona unutturacak derecede hizmete koşmak, hizmet ve ibadet zevkine onu alıştırmak lazım. Üçüncü hatvede, Bismillahirrahmanirrahim. Ma asabeke min hasenetin fe minallah ve ma asabeke min seyyiyetin fe min nefsik. Bu ayet ders veriyor. Nefsin muktezası, nefsin gereği, nefsin hali şudur ki daima iyiliği kendinden bilip övünmeye ve fahır ve ucube girer. Bu hatvede, bu adımda nefsinde yalnız kusuru ve naksı ve aczi ve fakrı görüp bütün mehasin ve kemalatını, bütün güzellikleri Fâtır-ı Zülcelal tarafından ona ihsan edilmiş nimetler olduğunu anlayıp, fahir yerine şükür, temeddüh övünme yerine hamd etmek gerekir. Şu mertebede nefsi temizlemenin yolu, قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ayetinin sırrıyla şudur ki, kemalini kemalsizlikte, kudretini acizde, gınasını, zenginliğini fakırda Allah'a muhtaç olduğunu hissetmektedir. İnsanın zenginliği Allah'a muhtaç olduğunu, mutlak surette ona muhtaç olduğunu bilmek, hissetmek esas zenginlik odur. Esas fakirlik de Allah'a ihtiyacını, Allah karşısında aciz ve fakrını hissetmeme, duyamamadır. Dördüncü hatve, dördüncü adım, Küllü şeyin hâlikun illâ vechehu ayeti bu dersi veriyor. Her şey helak olacaktır, ancak onun vecihi bâkidir. Bu ayetin ders verdiği gibi, nefis, kendini serbest ve müstakil ve bizzat mevcut bilir. Bakın, kendini serbest, müstakil ve bizzat mevcut bilir. Kendi kendine var. Yani kendi kendine var olabildiğini ve kendi kendine varlığını sürdürebildiğini zanneder. Bu büyük yanılgı sebebiyle kendisinin Rabbiymiş gibi bir dava eder. Kendisi, kendinin Rabbiymiş gibi davalara düşer. Ayağını basacak kadar bir küçük alanda Rablik tevehhüm edince, yani kendi vücuduna hakim olduğu zannına, efendim, aklı kalbi öyle yatınca, kainatın haliki olan mabuduna karşı adavetkârâne bir isyanı taşıma cesareti bulur. Evet, yani evime bakıyorum, arabamı sürüyorum, işte kendime rızık temin ediyorum, çalışıyorum, kazanıyorum gibi düşününce bir küçük Rablik davasına girmiş olur. Kendi kendinin, kendi ailesinin sanki Rabbi imiş gibi. Bu küçük noktadan ne çıkar? Bütün kainatın haliki olan Rabbi Azim'e karşı adeta adavetkârâne bir isyanı taşıma cesareti bulur. Şu hakikati anlamakla bu tehlikeli vehimden insan ancak kurtulabilir. Hakikat şöyledir. Her şey kendi kendine olsa, kendi başına kalsa, fanidir, gelecekte yok olacaktır, geleceği yoktur, mefkuttur. Ve ayrıca hadistir, geçmişte zaten yoktu. Yokluktur mayası her şeyin. Fakat her şeyi Allah'ın yarattığı bilinirse, her şey Sani-i Zülcelal'in isimlerini gösteren birer ayna olarak ve her şeyin bir görevinin olması itibariyle bütün insanlar şahittirler, meşhutturlar, vacittirler, mevcutturlar. Yani bir yönüyle gören, bir yönüyle görülendirler. Bir yönüyle yapıcıdır, bir şeylere vücut verir, ustalık yapar. Ama bir yönüyle onu yaratan, yapan bir Halik-ı Zülcelal, bir sani ve bir mucit vardır, onu bilir, bilmelidir. Durum böyle olunca veya durumu böyle olan bir nefsin temizlenmesi ve tathiri şöyle olabilir. Vücudunda adem, ademinde vücudu olduğunu bilmesi lazım. Yani ne zaman varlık dava etse, kendi başına hiçbir varlığının olmadığı sonucuna varır, varmalıdır. Ama kendi başına hiçbir şeye muktedir olmadığını bildiği anda, Halik-ı Zülcemal'in onu ve muhtaç olduğu her şeyi yarattığını o anda bilir ve ona dayanır, ona güvenir, ondan ister. İşte kendini, kendi yokluğunu bilmekte bir vücut kazanır, varlık kazanır. lütfu ilahiyle. Yani kendini bilse, kendine vücut verse, kainat kadar büyük ve karanlık olan bir yokluğa, bir boşluğa düşer. Yani sanki kendi kendine varmış gibi, var olmuş gibi, kendini ve her şeyi var eden mucidi hakikiden gaflet etse, yıldız böceği gibi küçücük varlığının ışığına sığınsa, sonu olmayan yokluk ve ayrılığın karanlığında boğulur. Yıldız böceği, kendi küçücük kendini anca aydınlatan ışığına güvenip, koskoca bir gecede, karanlıkta yalnız başına kalır. Fakat enaniyeti bırakıp kendi kendine bir hiç olduğunu ve varlığının mucidi hakikinin bir ayne-i tecellisi bulunduğunu görse insan, bütün mevcudatı ve nihayetsiz bir vücudu kazanır. Zira bütün mevcudat, esmasının cilvelerine mazhar olan, zat-ı vacibül vücudu bulan her şeyi bulur. Her şey Allah ile kaimdir, Allah'ı bulan her şeyi bulmuş olur. Hatime, yani son söz, şu aciz, fakir, şefkat, tefekkür yolunda dört adım, hakikatin ilmine, dinin hakikatine, Kur'an'ın hikmetine dair olan 26 adet sözlerde açıklanmıştır. Yalnız şurada bir iki noktaya işaret edeceğiz. Bir kere bu aciz, fakir, şefkat, tefekkür yolu, bu yol kısa bir yoldur. Allah'a ulaşmada kısa bir yoldur. Çünkü dört adımdan, yani dört esasdan ibarettir. Diğer tarikatlerde Allah'a ulaşma yolu 8 adım, 10 adım, daha fazla adımlar ile ifade edilmiş. Mesela burada aciz var. Aczini anlayan insan nefsin elinden kurtulur kurtulmaz doğrudan doğruya Kadir-i Zülcelal'e bağlanır. Yani kendinin ve bütün mahlukatın aciz olduklarını, bütün varlıklarını ve sahip oldukları her şeyi, her şeye, kudret-i ilahiye ile sahip olduklarını anladıkları anda Kadir-i Zülcelal'e bağlanırlar. Halbuki en keskin yol olan aşk, eskiden tarikatlerde çokça yol yapılmış olan aşk, nefisten elini çeker fakat mecazi sevgililere yapışabilir. Onların da yok olduklarını gördükten sonra ancak baki ve hakiki olan sevgiliye gider. Evet, böyle tehlikesi var veya uzatır yolu. Hem şu yol, yani yine bu aciz fakir yolu daha selametlidir, tehlikesizdir. Çünkü bu yolda nefsin iddialı tavırları ve yüksekten uçan sözleri yoktur. Nefis aczini ve fakrını ve kusurunu anlamıştır. Cenab-ı Hakk'ın kulu olduğunu her an bilir, her haliyle bilir. Öyle bir tavır ile ona yürür. Bu yol bu bakımdan selametlidir. Çünkü kendinde aciz ve fakir ve kusurdan başka bir şey bulmuyor ki haddini aşan tavırlara girsin, haddini aşan sözler söylesin. Halbuki muhabbet yolunda, üstadımız bunları bundan sonrasını söylememiş, bırakmış. Muhabbet yolunda bazen sevgi seven insan, Allah'ı seven insan, Allah'ı bir sevgili olarak gördüğü içindir ki, bazen haddini aşan laflar söyler sevdiği Allah'a. Hem bu yol kalabalıkların yürüyebileceği bir büyük caddedir. Çünkü vahdeti vücuda inananlar gibi huzuru daimi kazanmak için la mevcuda illahu demez. Evet, bakın la mevcuda illahu diyen, yani ancak Allah var, başka hiçbir şey yok diyen tarikatler var. Tarikatte böyle makamlar var. Kainatı yokluğa mahkum ediyorlar. Ama şu yolda öyle bir la meşhude illahu, gördüğüm her şey Allah'tır noktasına gidebilir. Allah'tan başka hiçbir şeyi görmüyorum derken, mahlukata yokluk biçiyor. Kainatı tamamen unutarak adeta hapse mahkum etmez aciz fakir yolu. Huzuru daimi kazanmak için bunlara mecbur olmaz. Aksine Kur'an gayet açık bir şekilde kainatı idam mahkumu, hapis mahkumu olmaktan kurtarıyor. Tefekkür eden insan da tabiata sırf tabiat olarak bakmaz. Ne olarak bakar? Varlıkları kendileri için çalışan başıboşlar olmaktan çıkarıp azlederek Fatır-ı Zülcelal hesabına hizmet eden memurlar şeklinde görür, onları Allah adına görevlendirip Allah'ın isimlerine mazhariyet ve ona Allah'ın isimlerine ayna olmak, ona ayna tutmak vazifesinde kullanır ve tabiata manayı harfi nazarıyla bakıp mutlak gafletten kurtulur, huzuru daimiye girer. Her şeyde Cenab-ı Hakk'a bir yol bulur. Elhasıl mevcudatı mevcudat hesabına hizmetten azlederek onlara manayı ismiyle bakmamak lazım. Değerli kardeşlerim, dersimize burada son veriyoruz. Bir başka derste buluşmak üzere.